Bosgarren unitatea, B. Laneko zeregin batzuk, bat. Gu baserrian bizigara, eta ganadua urte osoan zaindu behar izaten dugu. Oporrak egiteko, ordezko bat aurkitu behar izaten dugu. Bestela, ezin izaten dugu oporrik egin. Animaliek urte osoan behar izaten dute zaintza eta. Lan honek, arazo horixe dauka.